9. Bölüm Namaz Sureleri ve Duaları. Sure ve dualar, Latin harfleriyle yazılır mı? Sureleri ve duaları, Latin harfleriyle yazmaya uğraştığımız halde, bu mümkün olmadı. Latin harflerine nasıl işaret konulursa konulsun, sureleri ve duaları doğru okuyabilmek mümkün olmaz. Bunları, Kur'an-ı Kerim'deki harfler gibi okuyabilmek için, bir bilenin okutması ve tekrar tekrar alıştırması lazımdır. Bu alıştırma muhakkak lazım olduğuna göre, bilen kimseye doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim harflerini tanıtmak ve öğretmek imkânını ve nimetini kazandırır. Bu nimetin büyüklüğünü, dünyada ve ahirette faidesini, hadis-i şerifler ve fıkıh kitapları uzun uzun anlatmakta, sevabının çokluğunu bildirmektedirler. O halde her Müslüman çocuğunu camilere, Kur'an-ı Kerim kurslarına göndermeli, Kur'an-ı Kerim'in harflerini ve bunların nasıl okunacağını iyice öğretmeli ve bu büyük sevaba kavuşmaya çalışmalıdır. Bir hadis-i şerifte çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere öğretilen Kur'an'ın her harfi için 10 kere Kâbe-i Muazzama ziyaret sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir buyuruldu. Namaz surelerinin mealleri. Fatiha suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din günü, kıyamet gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.